سورة التوبة درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها فأغرز چگرم بکریشی پدے باندے في نار جهنم پورد جهنم کے فتقوا بها جباههم نداغلی بشی پدے باندے اغتن دی وجنوبهم اوڑ خون دی وزهورهم او شاگان دی هذا ما کنستم دادی آغا چتاسو خزانه کولو چتا سو خزانه کړیو یان پوسکم د پار د خپل زانونو فذو کو نو سکای ما کنتم تکنزون اغا چتا سو خزانه کول څنګه چې د دین مخ کې په آیات کې اوپر ما ایلو شو چې یقینا ډیر دا کسانو نه چې ایمان راوړی دی مومنانو ته خطاب افوان مومنانو ته خطاب چې ډیر دا هغه احبارو نه او د رهبانو نه احبار جمع د حبر ده او حبر مطلب چې یهودو بخپل علم ته وی یعنی هغه پوه سړی په دین کې نو حبر به ورته ویلی شو نو دلته د دې نه مخکې په آیات کې اوپر مایلی شو چې مومنانو خیال کوي ډیر د خلکو نه چې غی ځان ته علما وي او ځان ته پوه خلک وي او ډیر د خلکو نه چې دنیا یې ترک کړې ده او وایي زمونږ د دنیا سره څه دي زمونږ خو صرف اخیرت طرف ته توجه ده نو هغه خلک چې په ځان باندې دا نمونه یې خودی دي نو دا د دوکې او د دړاکې لپاره دي په یهودو کې دی بانه باندې د خلکو مالونه خوري په باطلو طریقو باندې اوس تاسو خپل سوچ وکئ په خپل ملک کې چې هغه خلک چې د دین په بانه باندې خلک وایي د دین په بانه باندې تری مخره چې د دین په بانه باندې تری خوري او قسما قسم حیلې خلکو له جوړی او دین ذریعه د معاش ګرځولی دی نو دا هو به هو هغه طریقې دي چې هغه په هغه خلکو کې وي چې د هغې وګوره ورته څومره خرابۍ قرآن بیان کړي دي نو څه مطلب چې دغه خرابي په هغه خلکو کې وه نو هغې د الله په نیز باندې مجرمان او خراب دي او که په ما کې دا خرابي نو زه د الله تبارک وتعالی نږدې یم نو الله تبارک وتعالی سره انصاف دی دا خو الله تبارک وتعالی ته د انصاف نسبت هم نه کوي الله تبارک وتعالی ته تمام مخلوقات صرف هغه ورته خوښ دی او ته نږدې دی چې په هغې کې تقوی او د الله تبارک وتعالی تابعداري د الله تبارک وتعالی په نیز باندې دا فرق نشته چې ګنې هغه خلکو ها د پاره خرابۍ بیان شو هغه الله ته محبوب نو او که موږ کې دغې خرابۍ نو خیر دی موږ الله ته محبوب یو الله د عدل او د انصاف واله دی د هغه په نیز باندې چې هر چا ځان کې دا صفت پیدا کو دا صفت د هغه خلکو دی چې د هغې د پاره قرآن د هغې خرابۍ بیان کړي دي نو د خلکو مالونه خوري او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالی د دین نه خلک بندی نو دغه مال د خلکو نه چې اخلي نو بیا یې خزانه کوي ومه او دارنګې هغه مال خو اول اغستل د هغې حرام دي او بیا که پرس کړي او سړی په حلاله طریقه باندې ومه یو مال جمع کړي او د هغې نه د الله فرض زکات نه ورکوي نو د هغې دپاره دلته وګوره دې وعید ته چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې به هغه رز چې دغه پیزې چې تا خزانه کولې په دې باندې به داغلی شي ولې قرآن چې به کله د دې خبرې حکم وکړو چې د الله تبارک وتعالی هغه فرض ستاسو په مال کې هغه ادا کوي. نو د ده به تندی تریو شو. نو چې تندی به تریو شو نو د دې سره سره چې به پوهېده چې یاره اوس د دې نه به زه څنګه دې ځای نه ځان اړوم نو اړخ پی کړو داسې. نو چې اړخ پی کړو نو چې به پوهېده چې یاره اوس د دې نه به تیښته څنګه کوم نو شا به کړه او روان به شو. نو قرآن هغه درې واړه حالات د هغه ذکر کړو چې بیمانه تندی دې تریو کړی و د دې دپاره چې الله تبارک وتعالی د څومره رزق مال دولت درکړی و اول الله تبارک وتعالی دله د نیش نشته کړی. نو چې کله الله تبارک وتعالی د نیش نشته کړی او الله در باندې معمولی غوڼې سي ستا په مال کې فرض کړی و او هغه دې ادا نه کړی شو او دا مال لی جمع کو چې دا زه ډیروم او که چا به درته ووایي چې د الله په لاره کې دغه فرضي سیز ورکا نو ستا په تندري کې به تریووالی راغی. قرآن به آیات بیان کو نو یهودو به وی ولې الله عجز دی چې زموږ نه غواړي. آیاتونه تاسو لوستی دي په سورة المائده کې بل یداه مبسوطتانې بلکې د الله تبارک وتعالی لاسونه دا کولاو دي او خرج کوي څنګه چې هغه غواړي. خو هغه پوهیږي چې څوک څومره قابل دی څوک څومره قابل نه دی او بعضې سړي له دومره ورکي چې د هغه وایي واخله دنیا څومره به مزې ته کوي خو اخري انجام به دې کم ځای کي. نو د دې وجې نه هغه مال چې الله تبارک وتعالی راکړی دی د هغې کې الله تبارک وتعالی فرضي سي زموږ نه وغوښتی ده او د هغې نه یو سړی انکار کوي وګوره ورته د هغې دپاره انجام چې دا تندی دې تریو کړی و دا تندی به دله دغه پیسو باندې داخلی شي. اړخ دې اړولی و چې یاره زه د دې ځای نه به اوس څنګه تختم دا بیان کیږي او د دې ملګرتیا خو زه کولی نه شم او خرچ خو زه کولی نه شم پیسې خو زه ورکولی نه شم د دغه ځای نه چې کم دی نو د تیښتې کوشش ته کوو نو اړخ دې کوو نو دا اړخونه به دغې او حتی دا چې د اړخ کولو سره چې د دې مجلس نه به اوس زه څنګه ځان پټومه نو شا به دې کړه روان به شوې نو دغه شاګانې به دله داغي. نو ځکه فرمایي یوم یحما علیها فی نار جهنم په هغه ورځ چې ګرم به کړي شي په دې باندې اور د جهنم په تقوا بها جباههم نو داغلي به شي په دې باندې هغه تندي د دي و جنوبهم او اړخونه د دي و ظهورهم او شاګانې د دي هذا ما کنستم دا دی هغه چې تاسو خزانه کړی و لانفسکم د پاره د ځانونو ستاسو فذوقوا نو سکی ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو خزانه کول ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله 12 شهرا په نزد د الله تعالی باندې 12 میاشتې دي فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض پا آغا روز چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکی منا دی دینا اربعاتو حرم اربعاتون حرم سلور میاشت دی عزت تی ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوط فلا تظلمو فیهن انفسکم نو ظلم مکوی پا دی که پا خپل زانو نو مانده وقاتل المشرکین کافه او قتل کئی مشرکان ټول کما یو قاتلونکم کافه لکه څنګه چې قتل کئی تاسو ټول وعلمو فوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی. الله تبارک وتعالی دلته هغه